عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. امروز یک شنبه 8 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 28 مارس 2009 میلادی تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان هستم. ساعت 8:08 بامداد هست. امروز وقت تابستانی آغاز شده. نیمه شب گذشته عقربه‌های ساعت 1 ساعت به جلو کشیده شد. برنامه ما هم طبق وقت جدید شروع شد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز برای شما عزیزان برنامه پخش میکنه. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم استودیوی رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما عزیزان هستم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. وبسایت ما iraninfo.dcost. شما می توانید برنامه‌های رادیو البرز رو از طریق iraninfo.dco و همچنین اگر عضو فیسبوک هستید می توانید از طریق فیسبوک، کافیه که بنویسید رادیو البرز به لاتین با فاصله بنویسید و برنامه ما را گوش کنید. نگاهی خواهیم داشت به خبرهایی در مورد ایران و سایر کشورهای جهان. همسر آیت الله منتظری درگذشت. مخالفت حکومت جمهوری اسلامی با تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری، دزدان دریایی کشتی ایرانی حامل 5000 تن پرتقال را ربودند. صدر اعظم آلمان در سفر به ترکیه با رهبران این کشور درباره مناقشه اتمی ایران مذاکره می کند. مخالفت اردوغان نخست وزیر ترکیه با طرح مجازات های جدید علیه ایران. شرکت سران و نمایندگان 10 کشور منطقه که همسایه ایران هستند در جشن جهانی نوروز در تهران. افزایش فعالیت‌های آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در آینده نزدیک. اتحادیه بین‌المللی ارتباطات خواهان توقف پارازیت اندازی توسط جمهوری اسلامی. پیام تشکر مادران عزادار ایرانی به تمام آزادی‌خواهان و مادران میدان پلازای مایو در آرژانتین. نقش پسر جنتی در پولشویی اموال سپاه پاسداران و انتقال آن به سوئیس. یک پنجم روزهای سال در ایران تعطیل است. استاندارد زندگی در تهران و شهرهای دیگر جهان. تهران در رده 231 جهان قرار دارد. نگرانی دیدبان حقوق بشر از پرونده سازی‌های تازه در ایران. کمیسیون مستقل انتخابات در عراق، ائتلاف العراقی به رهبری ایادی علاوی نخست وزیر سابق عراق، یا به عبارت دیگر ائتلاف سکولارها را پیروز این انتخابات اعلام کرد. آمریکا به ایرانی‌ها، آمریکایی‌هایی که قصد سفر به ایران دارند، هشدار داد. پری دانمارکی به کشور چین سفر می‌کند. مخالفت مجدد آلمان با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا. کشورهای منطقه اروپا که واحد پول یورو دارند، 16 کشور هستند، بر سر طرح کمک به کشور یونان اتفاق نظر دارند. به گفته جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، انتخابات پارلمانی کشور پیروزی مردم بر تروریسم و کشتار بوده است. حبس ابد برای یکی از عاملان جنایت رژیم هیتلری. 15 سالگی اجرای قرارداد شنگن در اروپا. آزادی سفر حق اساسی بشری است. Go, go, go. عاشقا فنون ساز بندری دیده ها در زون خوش وقت و بلا بریای شب باشونه زده در گل باشون دختر بندری رو چه قنازی اهل آبادان رو چه احوازی عاشق شدم دل تو بستم چشم چشم تو بکه انداختم جمعه آینده 13 به در هست و بدین در این رابطه در شهر آهوس هم رستوران ونک مراسم 13 به در را برگزار میکنه. رستوران ونک در حسل سنتر ونگ واقع شده و در این جشن 13 به در رو برگزار میکنه. موزیک و رقص هست، غذا میتونید به قیمت مناسب بخرید و برنامه روز جمعه آینده در رابطه با 13 به در ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه تا نیمه شب ادامه خواهد داشت. ورودی رایگان هست. شما برای اطلاعات بیشتر در رابطه با 13 به در میتونید با شماره تلفن رستوران ونک تماس بگیرید. همونطوری که گفتم رستوران ونک در حسل سنتر وای هست. جمعه آینده ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه تا نیمه شب ادامه داره. شماره تلفن رستوران ونک 86 15 18 23. تکرار میکنم 86 15 18 23. همونطوری که شما آگاه هستید الان ساعت 8:24 بامداد هست. از امروز عقربای ساعت یه ساعت به جلو کشیده شد و وقت تابستانی آغاز شد. از هفته های آینده به تدریج تغییراتی در محتوا شکل برنامه رادیو البرز ایجاد خواهد شد که حتما به آگاهی شما خواهد رسید. نظرات و پیشنهادات سازنده شما مسلما مد نظر ما خواهد بود. منتظر نظرات شما هستیم. شما می توانید نظرات خودتون را با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا از طریق رادیو البرز @hotmail.com میتونید نظرات خودتون رو بدین، یا از طریق فیسبوک که برنامه رادیو رو گوش میدید میتونید نظرات خودتون رو مطرح کنید. I'm gonna make you mine. داری بچه یه پاکی زم داری حاول نگی تو هم داری دیگه از این آچه کم داری حاول نگی تو هم داری بچه یه پاکی زم داری حاول نگی تو هم داری دیگه از این آچه کم داری حاول نگی تو هم داری بچه یه پاکی زم داری حاول نگی تو هم داری دیگه از این آچه کم داری حاول نگی تو هم داری بچه یه پاکی زم داری بندش راجع به دومت بزار رو کولته که به ولی فقیه گفته. ولی فقیه یک شواب و طفل نر قولت دومت بزار رو کولت دومت بزار رو کولت دومت بزار لوتی بی مروت با انتر سسولت دومت بزار قاتل مرد و مازار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دومت بزار امام تو سوزوندن چورت تو رو پروندن تو دهنت کوبوندن پری دیگه نشه ای از کله شنگولت دومت دیکتاتور سالی شدی مثل خود دجال شدی وحکی چه با حال شدی پا پشت تریبون دیگه کم کن ادا اصولت قامت رو اسم تو شکسته در مونده ای و خسته بدبخت زبون بسته پاره شده جون تو ریسمون اون شغولت وطن رو به تاراش دادی بچوری ویراش دادی عاقبتی نداره هر چی که خورده گولت هنات بیرنگ و بو شد واسه همه دستت رو شد اسم دیگر لولو شد ملت دنیا دیگر نه بوم میخوان نه پولت مایه ننگی تو رهبر الدنگی تو اینه و خرچنگی تو هیچ میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت فهمیدی ما کی هستیم ما همه با هم هستیم ملت بی شکستیم آی پاس داره هزار تیر غلاف کنون و دلولت دو متر بزار رو کوله تو به ما دل بریدی تو خدا نمه ندی عمرم چه دیدی، عمرم چه دیدی، مرد نفسم گرفت سیش خبر نداره، دل خراب و عشق ما اثر نداره، مرد نفسم گرفت سیش خبر نداره، دل خراب و عشق ما اثر نداره، اثر نداره. عاشقی سیرم که عشق تو با بیداغی و فلک بیرم که فلک بیرم که من خیالم دونه دارم تنام نکن نکو خوارم تو رفتی و بیقرارم طاقت ندارم طاقت ندارم من نفسم گرفت سیش خبر نداره خراب و عشق ما اثر نداره مون نفسم گرفت سیش خبر نداره دل خراب و عشق ما اثر نداره اثر نداره قرارداد شنگن یعنی آزادی سفر در منطقه‌ای که کشورهایی که این قرارداد امضا کردن 15 ساله شد. 26 مارس 1995 میلادی روزی بود که بر سر رفت آمد آزاد بدون ویزا به کشورهای در این منطقه توافق شد از جانب این کشورها که گفته میشه گامی مهم به سوی آرمان عبور آزادانه از مرزها در این روز 26 مارس 1995 برداشته شد. شنگن حوزه معدودی را میسازد. اهمیت جهانی آن در الگویی است که ارائه شده است. تا چند لحظه دیگر در این رابطه با همدیگه گفتاری در این زمینه خواهیم داشت. در ضمن یادآوری میکنم که امروز وقت تابستانی آغاز شده است. همکنون ساعت 8:43 دقیقه بامداد است. فکر میکنم که شنونده‌های زیادی هنوز این مسئله رو پی نبردن و هنوز در خواب به سر میبرن. تا اینکه شنوندهای ما بیشترشون از خواب بیدار بشن این مسئله رو میخونم و بعد از اون آهنگای بهاری پخش میکنیم. در ادامه برنامه خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونم. احتمالاً اگر همکار ما در شهر کوپناک خانم آذر خواب نباشن ساعت 10 بامداد امروز گفتاری با همدیگه خواهیم داشت. موسیقی برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه به طور مستقیم پخش میشه. حتما هم چون یه رادیوی منطقه‌ای در سطح کوچیک هست، یعنی تقریبا میشه گفت که در محدوده زون 1 و 2 و 3 و 4 آهوس پخش میشه، قاعدتاً چون بس مستقیم پخش میشه یه توپاقایی هم میزنیم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. اما 15 سالگی اجرای قرارداد شنگن، یعنی همون آزادی سفر هست، که کشورهای اروپایی تعدادی از اونها روز 26 مارس 1995 قراردادی رو تصویب کردن که شهروندان این کشور برای سفر به کشورهای دیگر در این منطقه بتونن آزادانه سفر بکنن. آزادی در رفت و آمد یک حق اساسی بشری است. در بند الف ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کنه و محل اقامت رو خودش تعیین کنه. محتوای بند ب حق عبور از مرز هاست. در این بند آمده هر کسی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. این حق جزء حقوق تأمین نشده بشری است. بر روی کاغذ این حق وجود دارد و هیچ نظامی آن را انکار نمی کند. در واقعیت عملی اما بر سر تحقق آن انواع و اقسام موانع گذاشته می شود. مرزها مانع حرکت آزادانه انسان ها هستند. آنها فقط مانع ایجاد نمی کنند. این سو و آن سوی مرزها خون نیز ریخته می شود. کمتر مرزی وجود دارد که با جنگ و خونریزی کشیده نشده باشد. یک مرز بسیار خونالود در تاریخ عصر جدید مرز میان آلمان و فرانسه بود است. این مرز اکنون تقریبا نامرئی شده است. از آن میگذری بی آنکه وجودش را حس کنی. مرز کینه به مرز صلح تبدیل شده است و مرز صلح مرزی است که موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اما اتحادیه اروپا و قرارداد شنگن، صلح پس از جنگ جهانی دوم میان آلمان و فرانسه برخلاف حالت آتش پس از جنگ جهانی اول تثبیت شد و گام به گام ژرفای بیشتری یافت. اراده به صلح در اروپای غربی در مجموعه از قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متولبر شد. سرانجام همه قراردادها زیر ایده تشکیل اتحادیه اروپا معنا و جهت پر امیدی یافتند. اتحادیه اروپا یک اتحادیه محض نیست، یعنی فقط روابط میان دولت ها را انتظام نمی دهد. از ابتدای شکل گیری آن ارتباط میان شهروندان و لزوم تحکیم و گسترش آن موضوعی است که به آن توجه شده است. نمی توان از صلح میان دو کشور در معنای معدنی سخن گفت وقتی هنوز شهروندان دو کشور نتوانند به آسانی با هم مراوده داشته باشند و یک شرط مراوده بدون مانع، طبعا برداشتن مانع‌های مرزی است. هم این ایده صلح مدنی و هم انگیزهای اقتصادی و سیاسی سرانجام قرارداد شنگن برای عبور آزادانه از مرزها را ممکن ساختند. شنگن نام بخشی است در لوکزامبورگ. این بخش در کنار رود موزل قرار دارد. اولین قرارداد شنگن بر روی یک کشتی تفریحی امضا شد، کشتی که بر روی مورل در کناره شنگن شناور بود. شنگن از آن پس مترادف گردید با قراردادهای اروپایی برای رفت آمد آزادانه. شنگن شماره 1 تا شنگن شماره 3. نخستین قرارداد شنگن در 14 ژوئن 1985 میلادی میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، آلمان فدرال و فرانسه امضا شد. محتوای قرارداد شنگن شماره 1 برداشتن گام به گام کنترل مرزی بود. برای اینکه قرارداد اجرایی شود، دوباره در شنگن در 19 ژوئن 1990 میلادی قرارداد دیگری امضا شد. شنگن شماره 3 خود بلافاصله اجرایی نشد. از جمله مسائلی که باعث تأخیر در اجرای شد، اتحاد یا وحدت دوباره آلمان بود، اتحاد دو آلمان بود. سرانجام شنگن با قرارداد 28 مارس 1995 میلادی اجرایی گردید. شنگن 3 خود تکمیل گردید با قرارداد موسوم به پروم، که قراردادی است با مضمون پیگیری جرم‌هایی که حالت منطقه‌ای دارند و مبارزه با آنها همکاری تنگاتنگ کشورها را ایجاب می‌کند. موضوعی مهم در این قرارداد مبارزه با تروریسم است، که همواره این بیم وجود دارد که از مرزهای آزاد برای گسترش خود بهره ببرد. تعداد کشورهای پیوسته به قرارداد شنگن ثابت نمانده است. در 21 دسامبر 2007 میلادی 9 کشور جدید به کشورهای امضا کننده اولیه پیوستند. کشورهایی هم وجود دارند که فقط بخشی از قرارداد را پذیرفتند و همواره این مسئله مطرح است که آیا آنها را هم باید جزو خانواده شنگن حساب کرد یا نه. این کشورها کلیت پیمان شنگن را پذیرفتند و اعضای شنگن در معنای اخص آن به حساب می آیند. کشورهایی هستند عبارتند از بلژیک، دانمارک، آلمان، استونی، فنلند، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، اتریش، لهستان، پرتغال، سوئد، سوئیس، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، چک و مجارستان. کشورهایی که به طور کامل در پیمان شنگن عضویت ندارند عبارتند از انگلستان، ایرلند، بلغارستان، قبرس، رومانی. کشورهای کوچک دیگری هستند که به دلیل موقعیت جغرافیاییشان وضعیت ویژه‌ای دارند. آنها در درون حوزه شنگن قرار دارند و میان آنها با کشورهای همجوارشان کنترل مرزی وجود ندارد. ویزای شنگن اما در رابطه با ایرانیایی که از داخل ایران به این کشورها سفر میکنن تا چند لحظه دیگه. خوش بود در پای لاله پر کنی هر دم پیاله لاله تا بکی خند و لب شو همچو جام می خند و لب شو همچو جام می از 15 سالگی قرارداد شنگن برای شما صحبت می‌کردم. برای قرارداد شنگن ویزای در نظر گرفتن تحت عنوان ویزای شنگن. ایرانیان به اصطلاح ویزای شنگن بسیار آشنا هستند. در مفهوم رایج منظور ویزایی است که دارنده این ویزای شنگن مجاز هست به مدت محدودی در هر یک از کشورهای عضو پیمان شنگن اقامت کنند. مهم نیست که صادر کننده این ویزا چه کشوری باشد. مثلا با ویزای صادر شده از سفارت آلمان در تهران می توان قاعدتا به فرانسه یا هر کشور دیگری که عضو پیمان شنگن هستند رفت آمد بکنند، از جمله خود دانمارک. در این جمله قید که شده قاعدتا برای اشاره تلویعی به استثناست که کم نیستند. پیش می آید که مسافر در هنگام ورود با پرسجو و احیاناً با ممانعت مواجه می شود. برای ویزای شنگن 4 نوع تقسیم کردند. در واقع میشه گفت که ویزای شنگن بر 4 نوع هست: نوع A، نوع B، نوع C و سرانجام نوع D. نوع A ویزای شنگن از نوع A که ویزای ترانزیت بدون حق خروج از فرودگاه است. کسانی که ویزای نوع A دارن، این ویزا بهشون اجازه نمیده که از فرودگاه خارج بشن. ویزای نوع بی، ویزای عبوری همراه با حق خروج از فرودگاه است. ویزای نوع سی ویزای توریستی عادی است. افرادی که ویزای نوع سی را دارن توریست عادی به شمار می روند. و سرانجام ویزای نوع دی که مخصوص بازرگانان برای ورود و خروج مکرر هست. افرادی که ویزای نوع دی رو دارن میتونن مرتب ورود و خروج کنن از مناطقی که قرارداد شنگن رو امضا کردن. در چارچوب شنگن تا حد چشمگیری حق حرکت آزادانه انسان‌ها برآورده شده است. خارج از شنگن در مرزها مشکلات همیشگی برقرار هستند. در درون شنگن کشورهایی که این قرارداد امضا کردند ظاهراً دیگر دیواری وجود ندارد. شما که برای مسافرت به کشور آلمان میرید کاملا حس میکنید که هیچ پست کنترلی از جانب مرزبانان دو کشور وجود ندارد. اما دور شنگن دیواری جمعی کشیده شده است. کشورهای عضو پیمان برای سختگیری بیشتر در صدور ویزا برای خارجیان به هم فشار میارند. ولی شنگن به هر حال پیشرفت مهمی است برای حق عبور و مرور آزادانه انسانها از مرز این کشورها. در درون کشورهای عضو این پیمان هم بودن و هستن نیروهایی که گمان می‌کردند با برداشتن کنترل مرزها سامان امور به هم می‌خورد. چنین نشد و در عمل ثابت شد که بی‌مرزی به معنای بی‌سرسامانی و جنایت و تروریسم نیست. آزادی سرانجام باید به صورت بی‌مرزی متحقق شود. در صورت تحقق این مرحله از تلاش برای کسب آزادی شاید زمانی چیزی به نام روادید به نوعی نماد نبودن رواداری و تبعیض تبدیل گردد. مطلبی بود 15 سالگی قرارداد شنگن که روز 26 مارس 1995 بود که در این روز توافق کردن، توافقی موسوم به شنگن به اجرا درآمد، گامی مهم به سوی آرمان عبور آزادانه از مرزها برداشته شد. شنگن همونطوری که گفته شد حوزه معدودی را می‌سازد. اهمیت جانیان در الگویی است که ارائه شده است.

سپری دریایی معروف شهر کوپنهاگ از روز پنجشنبه 25 مارس برای شرکت در نمایشگاه بزرگ شانگهای به سفر می رود. تا آخر ماه اکتبر در چین اقامت خواهد داشت. ارسال معروفترین مجسمه دانمارک به خارج از کشور برای بسیاری از دانمارکی‌ها غیر قابل درک است و در رسانه‌های دانمارک بحث داغی را انداخته است. شهردار کوپنهاگ در برابر انتقادات گفته است که او هم از دوری پری دریایی نازنین ناراحت است، اما چینی‌ها پول خوبی پیشنهاد کردند. به گفته خانم شهردار کوپنهاگ، برگزار کنندگان نمایشگاه بزرگ شانگهای در سال 2010 میلادی اصرار داشتند نه یک کپی از پری دریایی، بلکه اصل خود مجسمه پری دریایی را به چین ببرند. برای آنکه اهالی کوپنهاگ از دوری پری دریایی خیلی قصه نخورند، قرار شده مجسمه کوچکتری از آن در پارک تیولی در مرکز شهر کوپنهاگ نصب بشه. اما برای رفتن کنار این بدل پری دریایی و عکس برداشتن با پری دریایی باید 95 کرون ورودی بپردازند. پری دریایی همیشه جوان ساحل کوپنهاگ از 96 سال پیش روی صخره‌ای در کنار ساحل نشسته و در این مدت بلاهای زیادی را تحمل کرده است. این دختر ناز پرورده هانس کریستیان اندرسن را جوانان شرور شهر کوپنهاگ یک بار در سال 1964 میلادی و یک بار دیگر در سال 1998 میلادی سر بریدند. در سال 2003 میلادی هم مجسمه پری برهنه با چنان قوتی منفجر شد که از روی صخره‌ای که روی آن نشسته بود به دریا پرتاب شد. مجسمه ظریف پری دریایی 1 متر و 25 سانتی متر قد دارد. این مجسمه را یک پیکر تراش دانمارکی معروف در سال 1913 میلادی از روی اندام همسر خود از برنز خلق کرد. الگوی پری دریایی به داستان معروفی از هانس کریستیان اندرسن که در سال 1805 میلادی متولد شد و 1875 میلادی درگذشت برمیگردد، که آن را در سال 1837 میلادی به روی کاغذ آورد. داستان پری دریایی ببینیم چی هست. داستان چنین شروع می شود: وسط اقیانوس، آنجا که رنگ آب مثل شبق آبی و مثل الماس شفاف است، خیلی خیلی عمیق است. در اعماق دریای آبی قلمرو بی انتهای پادشاه دریاهاست. دختر کوچک و زیبای پادشاه از 15 سالگی اجازه دارد روی صخره‌ای بیشینند و از دور مردم روی زمین را تماشا کند. یک روز که پسر پادشاه برای تفریح به دریا آمده، کشتی او غرق می شود. پری دریایی به سرعت دست به کار می شود و شاهزاده را نجات می دهد و در جا به او دل می بندد. پری دریایی نیز با آواز دلفریب خود شاهزاده را گرفتار می کند، اما شاهزاده او را نمی شناسد و خیال می کند که زن دیگری او را نجات داده است. پری دریایی برای از دست دادن دم ماهیوار خود و رفتن پیش شاهزاده، صدای آواز خود را با یک جفت پا عوض می کند. او حاضر است برای رسیدن به شاهزاده دریا را برای همیشه ترک کند، اما شاهزاده که از دل شیدای پری خبری نداشت و ندارد با دختر شاهزاده دیگری پیمان می‌بندد و پیوند می‌بندد و پری کوچک و زیبا از فرط اندوه خود را می‌کشد، به کف دریا بدل می‌شود و به اصل خود برمی‌گردد. این داستان به بیشتر زبان‌های دنیا از جمله به زبان فارسی ترجمه شده است. بنده هم مثل شما برای پری دانمارکی، پری دریایی دانمارکی در کوپنهاگ است. تو این سفر چندی ماهه دل ما هم واقعا تنگ میشه. آفتاب آسمان را بعد از اون دیگر نمیخواهم، چرچراغ کهکشان را من دیگر بی او نمیجویم، در چمن ها داره هارا دیگر نمیجویم چهره های آشنا را. بعد از اون هرگز نمیآیم خنده بر روی لبانم، میگریدم از بر یارا تا مگر تنها بمانم. دیگر آسمان آبی خسته هم زین جست جوها، یاد مکن هر کجا دید آن عروس آرزو را. گلیان پریان بریغ سرا بهار اومده آب و در اومده سر به سر این زندگیم چون پاییده برگ امید از شاخه قلبم شیریده بشنوید ای پریان درد دلهای مرا یار من گشت عدو تو بلایی که مگو پریا مرا در شهر خود به زنجیرم کنی مهربانی ها کنی از عشق او سیرم کنی پریا ای پریهای ستاره او جدید از هر بهانه در کنار من نشینی اشکم از مژگان بچینی پریا بیا پریا بریم به سرا بهار اومده آه گذر اومده سر به سر این زندگیم چون پاییده برگ امید از شاخه قلبم دیده بشنوید ای فریاد درد دلهای مرا یار من گشت از او تو بلایی که مگو پریا مرا در شهر خود به زنجیرم کنی مهربانی ها کنی از عشق او سیرم کنی پریا ای پریهای ستار بگذری در سر بهانه در کنار من نشینی اشکم از مژگان بچینی پریا پریا پریا پریا به زنجیرم کنی مهربانی ها کنی از عشق او سیرم کنی پریا ای پریهای ستاره گذری در هر بهانه در کنار من نشین اشکم از مشکان به چین پریا پریا پریا پریا بیا پریا بری به سرا بهار اومده آه گذر اومده بیا پریا بری به سرا بهار اومده آه گذر اومده بهار We'll be right back. همونطور که قبلن به آگاهی شما رسوندم، هفته های آینده به تدریج تغییراتی در محتوا شکل برنامه رادیو البرز ایجاد خواهد شد که حتما به آگاهی شما خواهد رسید. نظرات و پیشنهادات سازنده شما مسلما مد نظر ما خواهد بود. منتظر نظرات شما هستیم از طریق شماره تلفنی که اعلام می کنم 27582212. تکرار می کنم 27582212. و یا می توانید نظرات خودتون رو از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com بفرستید. وبسایت ما iraninfo.dk هست و لازم به یادآوری است که شما برنامه رادیو البرز رو میتونید از طریق فیسبوک هم گوش کنید اگر عضو فیسبوک هستید. اما بعد از سفر نوروزی پری نازنین دریایی ما میرسیم سراغ هادی خرسندی که گفتگوی نوروزی با رادیو فردا داره که چند لحظه دیگر برای شما پخش خواهم کرد. درود فراوان و شاد باشای نوروزی خدمت شما آقای خرسندی. حالتون خوبه؟ خوبم، خیلی متشکرم. تبریک میگم، شاد باش میگم، سال نو رو به شنوندگان رادیوی فردا در وطن عزیزم. راستی آقای خرسندی، همین الان به چی فکر میکردین؟ همین الان به بهار آزادی. لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای. مثل اینکه برگشتیم به 30 سال پیش. علم تباهی درد را به چشم جهانیان نمودار می کنند. بهاران خجسته. ببخشید من صدام بده، ولی گفتی به چی فکر میکردین من الان تو این حال بودم آقای غمی؟ مثل اینکه برگشتیم به 30 سال پیش. بهار آزادی، برگشتم به بهار آزادی. دیدین در بهار آزادی چه در آمد دمار آزادی. آمد آزادی و چه آمدنی، یک نفر هم سوار آزادی. فقط یک نفر؟ نه، البته یه دم پشت سرش بودن. اون عکس معروف یادتونه که آیت الله خمینی داره از پلکان فرانس پیاده میشه؟ بله، اون شاید معروف‌ترین عکس انقلاب باشه. امام و همراهان در حال پیاده شدن. همونو آقای غمیمی زیرش نوشتم تو سایت هم که آیت الله خمینی در حال سوار شدن. عجب. یعنی یه دم البته تنها نبود، یک بری به قول خراسانی، یک بری بنی صدر و یزدی و قدس دادم پشت سرشون بودن دیگه، که اونا هم در حال پیاده شدن بودن. بله، ولی همشون در واقع اگه دقت کنین در حال سوار شدن بودن. تنها کسی که پیاده شد همون مهماندار فرانس بود که آقای خمینی دست او رو گرفته بود و میومدن پایین. اونم بعدن سوار شد و برگشت. اومده بود محموله رو تحویل بده. آقای قویمی ایشونو باید پیداش کنیم بیام بگیم آقا بیا تو محموله که تحویل بده، حالا ملت ایران بخواد بهت رسید بده. میگن آقای خرسندی مهماندار هم نبوده، در واقع مأمور امنیتی سرویس اطلاعاتی فرانسه بوده. ببین هر کی بوده، ما در رژیم بعدی و بزودی در رژیم بعدی ما محاکمش میذاریم. محاکمش مجازاتش چیه؟ مجازاتش باید دست احمدی نجات بگیره، پلکان ببره بالا، برگردونه اینو به فرانسه. به هر حال آقای خرسندی اگر اجازه فرمایید بپردازیم به مسائل دیگه. باشه، بذارید تا تقلا من شعارمو بدم. الفرانس الفرانس مرگ به نیرنگ تو. آقای خرسندی سال سال پلنگ، پلنگ روسی یا ببر؟ اصلا فرق این دوتا با همدیگه چی هست؟ پلنگ و ببر، پلنگ نقطه ای خالخاله که شاعر میگه هر بیشی گمان مبر که خالیست یا خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. ببر خط خطیه، یعنی اصلا فکر کنم انسان های اولی همین با ببر و پلنگ مرس میزدن، خط نقطه خط نقطه، تعدادی ببر و پلنگ رو میذاشتن کنار هم تو تلگراف خونه شون باغ وحش بوده خلاصه، یا برعکس باغ وحششون تلگراف خونه بوده. هیچ بایی نیست، یه خط نقطه خط نقطه پلنگ ببر پلنگ ببر پلنگ ببر، این هم چیزایی بوده. آقای قرزندی جوک تازه چی دارین؟ میدونم که شما فقط جوکای خودتون رو میگین. ببینید نه، حالا یه جوک قدیمی رو دوباره یه دفعه برای من گفت که اون بابایی هستش که میره ماست بخره، بعد اونجا میبینه که نوشتن که رهبر با ماست، بعد احمدی نژاد با ماست، البته جوک قدیمی تره ولی حالا این جدیدش که احمد نژاد با ماست، بعد طرف حالش به هم میخوره که ماست خالی نداریم. جدیدش چی؟ جدیدش داریم؟ حالا این اینجوری میگه یاری کسرش کسرت میشه، حتی تابلو میزنه که ماست کم چربی، ماست بدون چربی، ماست بدون مقام محصر رفتری. اینو شنیدی شما؟ نه خیلی نشنیدم. نه منم نشنیدم آقای قلبی. همینجوری آقای قرزندی مثل اینکه گرفتین ما رو، از اونایی که خودتون شنیدین بگین لطفا. یه دونه بسیجی یعنی بند خدایی رو داره میبره جلو انداخته، داره میبره پاسداره میرسه، میگه این چیکار کرده بند خدا داری میبریش؟ میگه این به مقام رهبری توهین کرده. پاسداره میگه بیا جلو، خودت هم معظمشو نگفتی. البته خب این مال خودتون بود. بله دیگه، این عرضم خدمتتون که اون جا که مواد غذایی مال شماست آقای خرسندی، نرگسی و همون نرگسی و اینا رو میگین دیگه. آره ماله 15 سال پیشه، بذارین پس بگم که گفتن حضرات که باید در مورد مواد غذایی هم مسائل عفت و عصمت و ناموسی رعایت کنیم، از جمله گفته بودن که نرگسی رو تو یخچال تنها پیش میرزا قاسمی نذارید. چرا؟ یا اگه گذاشتی در یخچال باز بذارید که چراغش هم روشن باشه. باید تو کتاب آشپزی خانم روزا منتظمی میذاشتین اینو؟ ایشون خودشون باید میذاشتی. یاد اون بانو هم بخیر، در سال گذشته یکی از اتفاقاتی همون کفرا در گذشته اون بانویتی روزا منتظمی بود که او هم با اینکه آشپز بود و تو کار سیاسی نبود، اما از تیغ منکراتی ها و اطلاعاتی ها در امان نمون. هر جا که سس شراب تو کتابش بود برداشت بعد کردنش سس سرکه. آقای قدیمیشون اگه زنده می بود که متأسفانه درگذشت، بهش می گفتن روزا منتظمی، اسم کوچیکتم بکن رضا منتظمی. روزا اسم طاغوتی خانوم هاست، خیلی خوب نیست. به هر حال من کتاب آشپزی ایشون رو خیلی علاقه داشتم و یاد ایشون هم گرامی می دارم. شما هم آشپزیتون خوبه ها، من چندین بار غذاهای شما رو خوردم. می خواهی یه دستور آشپزی جدید؟ می خواهی یه تایی املت بدم برای ایام نوروز؟ بله، مواد لازم چی هست؟ مواد لازم ببینید، افشای جنایات کهریزک چند پرونده، اعتراض به نتیجه انتخابات چند سخنرانی، به جای چند قاشق چند، قبول نداشتن دولت حاضر چند مصاحبه. مخلوط کنیم اینا رو؟ مخلوط کنیم، مایتابه رو روغنم آماده کنیم، بشینیم کنار پنجره، در پنجره رو بذارید، عرافه رو اوباش میان، گوجه فرنگی تخم مرغ پرتی کنم بهتون، اونا رو بگیریم بفرستیم صافت تو مایتابه. عملیه اصلا اینا؟ بله، الان دو هفته از آقای کرومی داره به طرفداران خودش املت میده، با املت داره هفتهشون پذیرایی میده. آقای خرسندی به خاطر همین گوجه فرنگی ها و تخمرغایی که پرت کردن به ساختمون محل زندگی ایشون، البته همسایه هاشون هم از این تظاهرات دولتی اراذل و اوباش در امان نبود. در من دیدم خانم کروبی از همسایه هاشون هم شکایت عذرخواهی میکنه، میگه شما هم بهای افشاگری های کهریزک رو دارین میدید. آقای خرسندی حالا از هفت‌سین بگین، گویا شما خیلی تو برنامه هاتون از هفت‌سین حرف میزنید. بله، عرضم به خدمت که ما سبز انداختیم، سنبول ولی سنبول ولی داریم، خیلی هم داریم، به جای یکی مثلا اصلا من هفت تا گای هفتی مینم، فقط هفت تا سنبوله. سرکه رو حذف کردم های قدیم. چرا؟ ساعت وارد اتاق آدم میشه این بوی تند سرکه، اصلا من دلم برای اون هفتین بدبخت میست. ببینی سرکه سر سفره هفتین مثل آخون میمونه های قدیمی. سبزه چی؟ سبزه؟ سبزه هم مثل سبزه مثل میر حسین میمونه، سنجد مثل کروبی میمونه. چرا؟ نه خاصیت زیاد داره ولی خب حسده هم داره دیگه، آخونه دیگه های قوی. ماهی چی؟ ماهی؟ ماهی ماهی مثل افسنجانی میمونه. چرا؟ نه چرا، برای که لیزه در میره، گاهی زیرابی میده گاهی میاد بالا تا دوباره میخواد بری جلو میره زیراب، دیده میشه اما در دسترس نیست. این آقای رفسنجانی یا آقای رفسنجانی این ماهی. تعبیرات رندانه بودای خورسندی با همون طنز مخصوص خودتون. خواهش میکنم قابل نداره. راستی بگم سالی یک بار که ما عید داریم، ماهی های دنیا عزا میگیرن که چه قومی هستن این ایرونی ها که عیدشون که میشه کوچیکای ما رو میذارن توی تنگ تنگ، بزرگامون هم میذارن لای سبزی پلو میخورن. میگن این سنتیه که از چینی ها گرفتیم. آره آره، حالا همیشه که داریم از چین وارد میکنیم از وسایل شکنجه و تانکای مخوف و نمیدونم وسایل ضد شورش. البته ملت ما شورش نمی کنه، ملت ما آزادی خواهی می کنه. اینا آزادی خواهی رو شورش می دونن. به هر حال حالا که اینا رو وارد می کنیم، بذارید سنت رو هم از چین وارد بکنیم. آقای خورسندی، سال گذشته رویدادها و خبرهای زیادی در ایران داشتیم. خبرهای تر. بله، کدوم خبر توجه شما رو بیشتر به خودش جلب کرد؟ من خب خبرها تلخ و غم انگیز، ولی یه خبری که واقعا بر من جالب بود، ممنون خروج شدن خانم سیلی بهوانی بود. چرا؟ آقا برای که شاعریست، خب برای اینکه هوشیاری ماموران امنیتی باعث شد گویا ایشون میخواسته بره پاریس، از اونجا بره بلوچستان در قیاب عبدالمالک ریگی رهبری جندالله رو به دست بگیره و به کارهای تروریستیشون ادامه بدن، که خوشبختانه هوشیاری ماموران امنیتی باعث شد سیلی بهوانی ممنون خروج بشه. طنز خورسندی مرز نمیشناسه. خواهش کنم، اختیار دارید. نه بذاری چند بگم که یکی از علما در این باره در خطاب به خانم سیمین بهبهانی گفته، براتون بخونم. میگه سیمین برو حیا کن، سانسور کن زبانت، پاریس تو را نشاید، برگرد به بهبهانه، گفتی وطن بسازی با استخوان، فوتینا ما نیز سگ فرستیم از بحر استخوانه. اشاره به این که سیمین عزیز میگه دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان. دیگه راجب نوروز چی دارین آقای خورسندی؟ راجب نوروز، راجب قدمت نوروز بگم. ببینید آقای قویمی، واقعا باید ما خوشحال باشیم. نوروز ما خیلی قدیمیه. ببینید وقتی ما میگیم عید شما مبارک، دم به شما سچارک، این خودش دلیلیست بر قدمت نوروز. ببخشینا به آقای قویمی، ما مال اون موقعی که ما ایرانی ها هنوز مطابق فرضی داروین هنوز دوم داشتیم. البته اقوام دیگه اون موقع، اقوام دیگه هنوز چهار دست و پا هم را می رفتن. واسه همینه که ما به هم می رسیم میگیم عید شما مبارک. از اون موقع تا حالا دوم به شما سه چرک برای سال نو برای همدیگه دوم به طولانی تر آرزو می کردیم، یا نه شد دوم با طولانی تر بوده، ما آرزو می کردیم سه چرک بشه، کوچیکتر بشه. البته همون موقع یه دایناسور هم بودن، همون موقع که از نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده به در وحشت داشتن، اونا برخلاف میل و تقاضا و فرضی داروین اونا هنوز آدم نشدن آقای قویمی. بله شنوندگان گرامی، نوروز با طنزهای شیرین و گزنده هادی خورسندی. ممنون آقای خورسندی. آقای قویمی بگذارید که من این چند بیت رو هم بخونم، بگم های که من مرتکب خبط دگر نمی شدم، باز در این مبارزه خاک به سر نمی شدم، شعار مرگ و زندگی برای کس نمی دهم، اسیر مرد زنده یک دو نفر نمی شدم، سبز اگر که گشتم بگو به مدعی که من رنگ علف شدم ولی خوراک خر نمیشوم. آقای خورسندی، در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که یک ترانه رو نام ببرین که برای شما و شنوندگان گرامی پخش کنیم. ولی ترانه رو نمیتونم نام ببرم، خواننده‌ش رو میتونم نام ببرم. من یا از مرضیه عزیز بذارید، یا از پوران عزیز بذارید، یا از سیما بینای عزیز بذارید که من این سه بانو رو بزرگترین ترانه خوانهای ایرانی میدونم و هر ترانه ای رو از هر یک از این سه بانوی بزرگ روی چشم گوشم و گوش چشم و جانم میگذارم و مینوشم. حال ببینیم که می نوشم. خلاصه توپاقم میذارم. بفرمایید. حال ببینیم که در بخش آرشیف کدوم یکی از این ترانه ها رو دم دست هست که پخش کنیم برای شما. بینات سپاسگزارم. برای همکاران شما و برای شنوندگان شما شاد و سالی خوش آرزو می کنم به امید فردایی بهتر. بیا دل برو که مو قربون تو شو دنیا روزه، یا مکن شو روزه مو خورشید مو صبح نو روزه. دیدی چطور سال برم اومد یک سال چنو تنده برم که پندری همی دیروزه. آی بیا که نو روزه دنیا روزه، تا آدمی جونه دلم چشم خوبر سون دل بینه که قره تو کمون پشت ما بوزه. یا هفت و فرون شد پشت کوه کم کم اون چون شما، یا که با سر زد زکوه ما همچنون یک هم احتوم شد. برچه چنین برچه چنون هیچنون ممون دل برو دل مر، هیجور که میبینی زمون سال به سال کهنه با مون شد. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه، آدمی جونه دلم چشم خوبر سون زل بینه که قدر تو کمون پشت ما بوزه. بیا بیا بیا بیا با هم برم بند دره یا چر بالا، بگو سبا دیر سبا ورخ بیا تا برم حالا. در آن در دور از همه بی هم همه خرم و خندان، دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لالا. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه، تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون دل بینه که قدر تو کمون پشت ما بوزه. تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون دل بینه که قدر تو کمون پشت ما بوزه. ایدی ما یادت داره، بوسه ما یادت داره، قرمز من یادت داره، ایدی من یادت نره. ایدی ما یادت داره، بوسه ما یادت داره، قرمز من یادت داره، ایدی من یادت نره، ایدی من یادت نره. Let me see. حسی بود سمنو دم همین جمع بازم بگو که کم داری منو دوبار سال نو شده تحویل سال نو زنی تو با سلیقه خودت سفره هفسینو بچین سالی سال محشره با تو فقط خوش میگذره فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره یه لحظه خندی نرتون از همه چی مشنگ تره تو لحظه یه تحقیل سال عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره روزه من یادت نره گرون از من یادت نره عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره روزه من یادت نره گرون از من یادت نره وقتی میای خبر بده تا برو داری کنم تمام دنیا رو بسن یک شب گل کاری کنم هرچی که دل خوری داری از سوی قلبه تو بده کن بزن کنون نگار بشه خاطره های خوبمون سالی سال محشره با تو فقط خوش میگذره فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره یه لحظه خندی نره تو از همه چی قشنگ تره تو لحظه یه تحمیل سال عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره روزه من یادت نره گرون از من یادت نره عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره روزه من یادت نره گرون از من یادت نره دنیا دوباره نو شده برخص زیبای بقال دلای پای کنه رو از این بعد بذار کنم دلمی که سال جدید سال خوشی باشه برام الهی امسال برسید به همه آرزوهام سالی سال محشره با تو فقط خوش میگذره فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره یه لحظه خندی نره تو از همه چی قشنگ تره تو لحظه یه تحقیل سال عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره روزه من یادت نره گرون از من یادت نره عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره روزه من یادت نره گرون از من یادت نره توجه شما را به سرخط خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. ناتو از کشور روسیه خواست برای مقابله با موشک‌های ایرانی به ایجاد یک سقف امنیتی کمک کند. همسر آیت الله منتظری درگذشت. همسر آیت الله منتظری صبح روز گذشته در شهر قم درگذشت و مقامات حکومتی مانع از برگزاری تشییع جنازه‌ای که خانواده وی میخوان انجام بدن جلوگیری کرده است. رئیس جمهور عراق مردم کشورش را پیروز انتخابات پارلمانی اخیر خواند. آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق مردم کشورش را پیروز اصلی انتخابات پارلمانی اخیر خواند. دزدان دریایی یک کشتی ایرانی را در سواحل یمن ربودند. گفته می شود که 5000 تن پرتقال در این کشور در این کشتی بوده است که معموله این پرتقال‌ها بیش از 4 میلیون دلار ارزیابی شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران منتفی نیست. کشور کانادا میگوید تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است. نشست سران عرب در لیبی آغاز شده است. پلیس پاکستان جسد راننده روبوده شده را کشف کرد. رئیس جمهور افغانستان وارد تهران شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در جشن جهانی نوروز که از روز جمعه آغاز شد وارد تهران شده بود. تانگای اسرائیلی وارد باریکه غزه شدند. سپاه پاسداران میگوید هدایت کننده برخوردهای امنیتی با فعالان حقوق بشر است. سازمان ملل متحد صحت انتخابات پارلمانی عراق را تایید کرد. واشنگتن خبر نرمش در قبال وضع تحریم علیه ایران را تکذیب کرد. یک کشتی نیروی دریایی کره جنوبی در نزدیکی آبهای مرزی کره شمالی غرق شد. نتایج انتخابات در عراق نشان می‌دهد که حزب عیاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق برنده انتخابات پارلمانی عراق شده است. بر اثر انفجار دو بمب در استان دیاله عراق 40 نفر کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا توان رزمی نیروهای دفاعی گرجستان و کشورهای منطقه بالتیک را افزایش می‌دهد. خلاصه خبرهایی بود از رادیو البرز. آذر خانم آذر صدای منو میشنوین؟ Thank you. بوی نرگس نه چه بوی خوش عید است. شو پنجره بکشا که نسیم است و نوید است. رو خار غم از دل بکنی دوست که نوروز هنگام درخشیدن گلهای امید است. بر لاله از برف برون آمده بنگر چون روی تو که از بوسی من سرخ و سفید است. با نقل و نبیدم نبود کار که امروز روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است. گر با دل خونین لب خندان بپسندی با من بزن این جام که ایام سعید است. با سلام و درودی بی پایان خدمت شما آقای شکری عزیز، همکار محترم و شنوندگان محترم رادیو البرز، اجازه میخوام که تبریکات صمیمانه نوروزی خودم رو از طرف خودم و رادیو پیوند حضور شما عزیزان تقدیم دارم و از خداوند بزرگ در این سال نو برای همگی شما عزیزان و دیگر هموطنان عزیزم در سراسر دنیا و همزبانان عزیزی که این نوروز باستانی را هر ساله برگزار میکنند سلامتی، سرور، شادی، آرامش و صلح جهانی با عمری طولانی آرزو دارم. سال نو مبارک. و همینطور قبل از اینکه شروع به صحبت کنم از شما جناب آقای شکری همکار عزیز و محترم سپاسگزارم برای همکاری دائمی شما با رادیو پیوند در کوپنهاگ دانمارک. در خدمت شما هستم. خانم آذر سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که این صبح زودی با توجه به اینکه امروز آخرین یک شنبه ماه مارس است، عقربای ساعت یک ساعت به جلو کشیده شد، مزاحم شما نشده باشیم. صدا میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. شما از همکاری بنده حقیر با رادیو پیوند صحبت کردید، به آگاهی شنوندگان رادیو پیوند رادیو البرز میرسونم که رادیو پیوند روزهای دوشنبه و چهارشنبه در شهر کوپنهاگ برنامه اجرا میکنه که محبت دارن خانم سرکار خانم آذر که اخبار ایران رو به عهده بنده گذاشتن که دوشنبه ها ساعت 21 اخبار رادیو پیوند رو من به آگاهی شنوندگان رادیو پیوند میرسونم. خانم آذر سلام نوروزی هم خدمت شما داریم. ما زنده باشید. متشکرم. باز این بابت که فرمودید قبل از سلام نوروزی و همینطور سلام نوروزی من از شما عزیز واقعا سپاسگزارم که چندین سال متوالی با خلوص نیت، با لطف و بزرگواری و با وطن دوستی که در وجود شما وجود داره همکاریتون رو با رادیو خودتون رادیو پیوند در کوپنهاگ داشتید و همیشه زحمت اخبار این رادیو و خبرهای خوب این رادیو رو شما به عهده داشتید. من باز هم از شما متشکرم. منم سپاسگزارم از لطف و محبتی که نسبت به بنده دارید. من از شما میخوام که اگر شعری در رابطه با نوروز یا در رابطه با شعرهای حافظ که معمولا شما در برنامه رادیو تو میخونین دارین که چیزی نقد برای شنوندگان رادیو البرز یا نه؟ بله، یه شعر من الان در خاطرم هست که خیلی خودم دوستش دارم، البته از حافظ، چون هر سال من از حافظ میگفتم. امسال با اجازتون شعر اول که خدمتتون عرض کردم از کتاب زیبای جاودانه از آقای فریدون مشیری بود و یک دونه دیگه از اشعار ایشون رو اگه اجازه بدین من بخونم. در خدمت شما هستیم. من در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. متشکرم. بله. خوش به حال قنچه های نیمه باز، بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال قنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من، گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی نوشی ز جام، نقل و سبزی در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید توهیست، ای دکتو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. نوروزتان مبارک. امیدوارم که در این سال نو همچنان موفق و سلامت باشید آقای شکری عزیز. من سپاسگزارم خانم از این که وقتتون رو در اختیار برنامه رادیو البرز گذاشتین و یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو البرز که آهنگی که ما بین صحبت‌های خانم آذر پخش میشه، خود خانم آذر این کارو کرده و آهنگ بسیار زیبا پخش شد. آهنگ بسیار دوست دارم آقای شکری و دوست داشتم همراه صدام باشه تا اون کسل بودن صدای من خونسا بشه. خانم آذر، این مدت زمان درازی که شما رادیو پیوند رو دارید، شما خاطره ای دارید که به یاد داشته باشید از شنوندگان خودتون و یا از کارهایی که خود شما در رادیو انجام داده اید؟ بله، خاطره زیاد هست، خودتون میدونید دیگه، همکار من اینو در ارتباطید، ارتباط ما با هموطنان عزیزمون و شنوندگان محترم صداست، میدونیم ما که تصویر نداریم که اونا رو سرگرم کنیم. تمام تلاش من اینه که در ارتباط با برنامه رادیو پیوند واقعا پیوندی بین هموطنا باشه و میدونید برنامه ما نه سیاسیه نه مذهبی، یه برنامه خانوادگی اجتماعی خودتونت و فرهنگیست، خودتونت لا دارید و در این زمینه من سعی میکنم ارادتمو به همه نشون بدم که واقعا پیوند ایجاد بشه و خودم باید در این راه پیش قدم باشم، اگه نباشم که نمیتونم پیوند ایجاد کنم. بنابراین لازمه که گذشت باشه. من چند لحظه با اجازتون از این موزیکو پخش کنم و صحبت هم ادامه میدم. خواهش میکنم. و اما خاطره، خاطره من از همین دوشنبه پیش از نوروزه، ما مهمان عزیزی در برنامه داشتیم، شخص بسیار دانشمند که ایشون هم روانشناسن هم در ارتباط با ادبیات ایران بسیار بسیار فعال و علاقمند هستن به ادبیات ایران و درباره مولانا تحقیق میکنن، اینو میخوام بهتون بگم. آقای هستن که ایشون یه خورده از نظر سنی کهولت دارن و تنها سرگرمیشون تو یه محل تنها هستن، تنها سرگرمیشون این رادیو و ایشون شاعر بسیار خوبیه، خیلی قشنگ شعر میگه، آنی دل بداره مداح بوده، فوری شعر میزد. حالا منظور این عزیز، من قرار باشون دارم چون براشون سخت شما رو گرفتن که که هر بار ترانه های دلخواه ایشونو یکی ازشون من پخش میکنم و قبل از ترانه اعلام میکنم عزیز هموطن اسمشم میبرم. من الان روی این ترانه منتظر شما هم، اگه اول ترانه زنگ بزنید دوباره برای پخشش میکنم، اگر نه آخر ترانه که شما صحبت کنید ترانه بعدیت هم بعد پخش میکنم. حالا خیلی حرف میزنم ببخشید، میخوام در جریان باشید. روز دوشنبه پیش من همین کارو کردم، اون تا بعد از صحبت‌های اون مهمونی که تو برنامه بود، یعنی تا ایشون داشت اشعار مولوی و حافظ و اینا رو تو برنامه میخون، خب من نمیشد صداشون رو قطع کنم. ایشون که برنامه تموم شد باز اعلام کردم و ترانه از سیما بینا به نام نوروز برای اون عزیز هموطن پخش کردم. صبر کردم دیدم زنگ نزد، دوباره صحبت کردم به سال نو رو تبریک گفتم، بزرگه واقعا آدم محترمی هم هست، دوباره گفتم و دوباره ترانه بعدی شمال روح الله خالقی رو پخش کردم، بعد نوروز روح الله خالقی، بعد اینا پخش کردم و دیدم نه خبری ازشون نشد. برای حالش رو پرسیدم، گفتم ایشالله که حالتون خوبه، من نگرانتون هستم، ای کاش تماس میگرفتید این شبه شبی که ما به پیشواز سال نو رفتیم. بعد میدونی چی کار کردنشون؟ 5 دقیقه به 11 زنگ زدم گفتن که خیلی خوب سرت گرم بود ها، من دیگه جز مرده حساب میشم، من دیگه برای شما وجود ندارم، من دیگه آدم نیستم، دیگه قطع میکنم از الان، خدا حافظ، هیچ کاری با شما ندارم دیگه، من شما خوشم بله آقا حالی به من شد. بعد دوباره گفتم از شروع کم خندیدم، گفتم عزیز من ترانه ترانه، گفت نه دروغ میگی بله گفتن شنونده و شاهدن، همه دارن میشنون دیدن شنیدن من چی گفتم، گفت نه دیگه از این بعد هیچ کاری با هات ندارم خدافظ. اینم سفره چند سال کار در رادیو. خانم آذر شما هم، از شما میخوام که اگر زمان پخش برنامه‌های رادیو پیوند و در کوپنهاگ روزهای دوشنبه و چهارشنبه برنامه دارید، ساعتش رو میتونید محبت کنید و اعلام بکنید. خواهش میکنم با اجازه شما و با همکاری شما دوشنبه ها و چهارشنبه ها هر دو روز من 4 ساعت برنامه میفرستم و فردا ظهرش این دوتا برنامه میره روی اینترنت. برنامه که داریم از ساعت 7 که شروع میشه اعلام برنامه است و آرم برنامه و معرفی برنامه رادیو که چه برنامه هست، تا 7:30 برنامه کودکان شروع میشه. برنامه کودکان ادامه داره که بچه ها زنگ میزنن و اگر همی رفت زنگ نزنن از صداهای قبلیشون که من ضبط میکنم پخش میکنم، چون میخوام صدای بچه ها به گوش هم برسه، هم زبان فارسی به خاطر بمونی و هم بچه ها به شوق بیان به شنیدن صدای همدیگه از هم یاد بگیرن. بنابراین 8:30 کم که میشه داستان شب بچه ها پخش میشه، بعد از اون ترانه و بعد خداحافظی ترانه دیگه 8 شب برنامه بزرگ ها شروع میشه که تا باز هم صحبتی با شنونده ها برنامه سری در گلزار داریم هر هفته، و بعد ساعت 9 دوشنبه که میشه اخبار داریم با صدای گرم و با محبت و قرارهای آقای شکری عزیز که همه رو جذب کرده و همه منتظرن دوشنبه ساعت 9 کنار رادیو. بعد از اخبار ایشون برنامه ترانه پخش میکنم و صحبت همون بر آقای محمدی رو اعلام میکنم که عزیزی هستن، کار نداریم. و دیگه شنونده ها تماس میگیرن در زم در بین برنامه های مهمان های روانشناسی پزشکی، مهمان هایی که هنرمند هستن، کارشناس هستن در رشته های مختلف، سازمان های مختلف دانمارکی و ایرانی دعوت میکنم هر زمانی که امکان داشته باشه تا ساعت 11 شب که ما اغلب 3:45 تلفن داریم، یعنی شنونده ها زنگ میزنن بر منو به خدا میسپرن و به قول معروف دعا میکنن، همون یکی نبود اونو خاطره بود که براتون تعریف کردم، اظهار لطف میکنن. چهارشنبه به همین شکل مون تا در بین برنامه ها از کردم برنامه هایی مثل داستان شاهنامه که شما لطف کردید اصلشو برای من فرستادید، اونو من تقسیم بندی کردم 15 دقیقه 20 دقیقه چهارشنبه پخش میکنم. برنامه های حافظ هست درباره بزرگ، این برنامه های علمی فرهنگه دیگه، زیادی خطبت رو نکنم، این به طور کل میخوام در جریان کار ما باشید. و آدرس یه مسیده ما هم هستش اگر کسی تمایل داشت، الان از سال 2004 برنامه های رادیو پیوند پیوست روی اینترنت هست، میتونن با آدرس www.radiopeivand.dk مراجعه کنم و روی دکمه دوم از سمت چپ لوت که بزنم برنامه ها میاد. خانم آذر خانم آذر خیلی سپاسگزارم، برنامه‌ی خوب رادیو پیوند و برای شنوندگان رادیو البرز بیان فرمودید. می‌خواستم بگم که شما چه ترانه‌ای رو دوست دارید که ما بعد از اتمام صحبتامون برای شما پخش بکنم؟ هر ترانه‌ای که خودتون دوست دارید و تشخیص میدید در ارتباط با ایران باشه، چون میدونید عشق و زندگی من، خودتون این اطلاع دارید، از مهار و تملق نیست، من آدم سیاسی هم نیستم، ولی عشق و وجودم ایرانه. اینه که اگه دارید ترانه در ارتباط با ایران، اگر دارید در ارتباط با نوروز، چیزی که شنونده ها لذت ببرن، من لذتم در لذت شنونده هاست. هموطنا خیلی سپاسگزارم خانم آذر که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتید. در انتهای صحبتامون صحبتی هست که ناگفته مانده باشه که شما بیان بکنید؟ عزیز، هر چی بود من گفتم، حالا شما صحبت کنید. چی شما نگفتی؟ شما از برنامه‌تون، از برنامه جشن قشنگی که گذاشتین و خیلی ازش تعریف شد، ببخشید من فراموش کردم، البته ترانه گذاشته بودم تولد اول پخش کنم، فراموش کردم. تولد 15 سالگی رادیو البرز مبارک باشه و زنده باشید شما که اینقدر قوی و محکم پشت این رادیو دست تنها بدون درآمد و بدون به قول معروف حمایتی، البته میدونم حامی شما شنونده هستم، اون به جای خودش، حالا از نظر مادی و امکانات کاری تونستید این برنامه رو واقعا به یه خوبی پا بر جا بچرخونید و ادامهش بدید و جشنهای قشنگی که برای مردم میذارید. من به سهم خودم به عنوان یک ایرانی از زحمات بیدریق شما و خالصانه و افتخاریتون تشکر میکنم. اینقدر تعریف جشن شما رو شنیدم که من دلم آب شد، منتها متاسفانه نمیتونستم. امسال تصمیم داشتم برای جشن شما من بیام، ولی خب درست روز قبل از عید بود و دیدم که شب دیر وقت باید برگردم. مشکل همجور که خدمت رو عرض کردم موقعی که شما لطف کردید تماس گرفتید، دیدم نمیتونم برگردم چون باید روز عید و شب عید ما رسم داریم خونه باشه، به این علت من سعادت نداشتم. خیلی خیلی سپاس جشن خالی بوده. جشن خیلی خوبی بود، جاتون خالی. روز جمعه 19 مارس بود و برگزار شد و همونطور هم که شما محبت کردین گفتین تکرار کردین در رابطه با یه سورپرایزی بود که یک شنبه دو هفته قبل در رادیو انجام شد. نمیدونم کیک آوردن برای رادیو، کیک آوردن، نمیدونم همه چی آوردن، شینه آوردن. بعد خیلی واقعا خجالتمون دادن شنونده های خوب رادیو البرز که این کارو کردن و منم صمیمانه ازشون سپاسگزارم. درست رادیو همکارای دیگری دارن که سالیان سال برای این رادیو زحمت کشیدن، خانم فیروزه هست و اگر ایشون با هم همراه شما هستن لطفا سلام منو خدمتشون برسونید، خدمتیشون سلامه به خصوص دارم و تبریک نوروزی به خصوص. امیدوارم که سال نو بهشون خوش بگذره. میدونم با موبیل مشکله که ایشون الان رو خط بیان صحبت کنن، در نتیجه امیدوارم پیام منو بشنون. حتما خانم فیروزه روزای شنبه در رادیو هست و زحمت زیادی کشیده. در رابطه با غیر از رادیو برنامه‌ای که گروه فرهنگی و رادیوی البرز برگزار میکنه، خانم فیروزه زحمت زیادی میکشه و منم متقابلا تشکر میکنم از خانم فیروزه و همچنین از شما خانم آذر. من شما برای شما یه ترانه ایران رو برای شما پخش میکنم و امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشید خانم آذر. حتما هم فردا ساعت 21 ساعت 9 شب در خدمت شما هستم با خبرهایی از ایران. شما رو گوش کنم دیگه؟ نه روی همه که برام بذارید گوشش کنم. حتما حتما شما میتونین از طریق فیسبوک این برنامه حدود بعد دو ساعت بعد از برنامه روی فیسبوک قرار میگیره و شما میتونید تمام برنامه رو گوش بکنید از جمله گفتگوی بنده و شما رو. خواهش میکنم. میکنه. من میخوام مخصوصا ترانه که برام پخش کردید بشنوم. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. بار دیگه از شما خانم آذر تشکر میکنم که امروز روز یک شنبه آخر مارس بود که یه ساعت به جلو کشیده شد و شما رو بیخواب کردیم. امیدوارم که نه بابا من بیدارم از تو. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشی و گوشی رو قطع نکنید. من یه آهنگ پخش کنم که بعدن یه صحبتی هم با هم بکنیم. گوشی دستتون. Thank you. بسته ی زلف کلیپا بی تو آتش کده ی ما سرد و خاموش چو دریا سرد و خاموش چو I'm با سپاس از خانم آذر که لطف کردند به برنامه رادیو البرز تلفن کردند، نخست به تلفن استودیو رادیو البرز زنگ زدند که متاسفانه به علت اشکال فنی ارتباط قطع شد و از طریق موبایل به تلفن موبایل ما زنگ زدند و محبت کردند. بی‌نهایت سپاسگزاریم از ایشون و ترانه ایران هم که خواسته بودن براشون پخش کردیم. اما در رابطه با مطلبی که قبلا به آگاهی شما رسوندم، دوباره تکرار میکنم که هفته های آینده به تدریج تغییراتی در محتوا شکل برنامه‌های رادیو البرز ایجاد خواهد شد که حتما به آگاهی شما خواهد رسید. نظرات و پیشنهادات سازنده شما مسلما مورد نظر ما خواهد بود و منتظر شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه‌های رادیوی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز هستم. شما میتونید از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212 است. تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. تکرار میکنم رادیو البرز علامت ایمیل hotmail.com. و شما برنامه‌ی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو اگر عضو فیسبوک هستید میتونید تمام برنامه رو گوش کنید. اما روز جمعه آینده 13 بدر هست، رستوران ونک بدین مناسبت جشنی رو برگزار خواهد کرد که تو هم با موزیک و رقص است. غذا در رستوران موجود هست که شما با قیمت مناسب میتونید بخرید. ورودی رایگان هست. جمعه آینده ساعت 6 بعد از ظهر تا نیمه شب. شماره تلفن رستوران ونک 26 15 18 23. تکرار میکنم 86 15 18 23. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده با شما خداحافظی میکنم. بخش پایان برنامه حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت، مصاحبه‌ای با عبدالکریم لایچی که با رادیوی دویچه وله که انجام داده است. تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است و از خداوند بزرگ خواهان آن هستم. خدا نگهدار. برآورد عمومی شما از وقایع سال 1388 در ایران چیه؟ آیا در زمینه حقوق بشر در ایران وضع بدتر شده؟ در ایران وضع بدتر شده که هیچ. میتونم بگم که طی حداقل 20 سال گذشته وضع حقوق بشر در ایران هرگز به وخامت سالی که پشت سر میگذاریم نبوده و بیلان 7-8 ماه گذشته دولت احمدی نژاد نشون میده که در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید واقعا ما پسرفت داشتیم و نقض مستمر که هیچی، نقض فاحش حقوق بشر. از حق زندگی شروع کنیم که در سالهای گذشته، یعنی در دوران دولت احمدی نژاد، میدونید مجازات اعدام در ایران هر سال رو به افزایش بوده. سال گذشته بیش از 380 تن در ایران اعدام شده بودن. امسال هنوز ما رقم قطعی رو نداریم، ولی میدونید که امسال در کنار اعدام هایی که هر سال همجور خدمتون عرض کردن رو به افزایش بوده، ده ها کشته داریم. خود حکومت پذیرفته که بیش از 50 نفر در این جریان این تظاهرات، در جریان وحشیگری هایی که لباس شخصی ها نیروهای بسیج نسبت به مردم اعمال کردن، حمله به خوابگاه دانشگاه، کشته شدن. و ما میدونیم که رقم خیلی بیش از این هاست. رقم شاید چیزی بین 80 تا 90 تنه، چه در تظاهرات و آخرینش هم میدونید که تظاهرات روز عاشورا بود.

هنوز نمیدونیم که یک شاید یک رقمی بین 2 تا 3 هزار نفر در زندان‌های ایران باشن، ولی رقم دقیق رو حتی ما به عنوان در حالی که بزرگترین سازمان‌های حقوق بشر دنیا هم نمیدونیم و فکر نمی‌کنم سازمان‌های دیگه هم با توجه به اینکه 2 کنفرانس مطبوعاتی در جریان شورای حقوق بشر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و عفو بین‌الملل با هم گذاشتن، اونها هم کمابیش در یه همچین وضعیت واقعا عدم آگاهی نسبت به ابعاد گسترش نقض حقوق بشر به خصوص در حوزه بازداشت‌ها و زندانی‌ها هستند. ترجیبندش راجع به دو متر هزار رکولته که به ولی فقیه گفته. ولی فقیه یک شوه با طفل نر قولت، دو متر بزار رکولت، دو متر بزار رکولت، دو متر بزار رکولت، دو متر بزار رکولت، لوتی بیمار و با انتر سسولت، دومت بزار، قاتل مرد و مازار، بزن زار و بزن زار، تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت، دومت بزار. امام تو سوزوندن، چورت تو رو پروندن، تو دهنت کوبوندن، پری دیگر نشی از کله شنگولت، دومت دیکتاتور سال شدی، مثل خود دجال شدی، وح که چه باحال شدی، پشت تریبون دیگر کم کن ادا اصولت، دومت اسم تو شکسته در مونده ای و خسته، بدبخت زبون بسته، پاره شده جون تو، ریسمون اون شغولت، وطنو به تاراش دادی، بچوری دیراش دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت، هنات بیرنگ و بو شد، واسه همه دستت رو شد، اسم دیگر لولو شد، ملت دنیا دیگر نه بوم میخوان نه پولت، مایه ننگی تو، رهبر الدنگی تو، عینه و خرچنگی تو، هیچ میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت، فهمیدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت دیش کستیم، آی پاس داره 1000 تیر غلاف کنون و دلولت، دو متر بزار رکوله. با صدای جاسم خدا رحمی و ناصر علیزاده.